إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سي وات سي توفيق ربي عز وجل تي سونو درس توحيد تي سونو تيري شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملي سونو بين بي ويسو نيجي وون ca borom téré bi léral yoy nga xamni mi ngi ko doon indi ci aya bobu di ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Waxon na ni aya bi sunu borom jalla wa ala dafa won nit ñepp ne ya ayyuhan nasu e yeen nit ñi. Waxon na ni nak buñu xolé ci alquran ci suratul baqara sunu borom dafa seddel nit ñi ñetti kategori, bay ko xal bu baax, ñetti kategori. Benn bi ñom ñoy al mu'minun way gëm yi mangok. Sunu borom waxon ci ñom ne ulaiika ala hudam min rabbihim, lolu ma nga nekk ci commencement suratul baqara. Ulaiika ala hudam min rabbihim wa ulaiika humul muflihun mangok. Ñooñu ñooy ña nga xam ni dañoo teggu ci njub, njub ga fu mu jóge ci seen borom. Ñooñu ñooy ñi texe, ñooñu ñooy ñi tekki. Xam nga tekki dëgg mooy lan? Mooy tekki alaxira, tekki alaxira mooy tekki dëgg. Kon ñooñu ñooy ña tekki. Beneen groupe bi mooy alkufar. Sunu borom newon manam yefer ya, sunu borom newon innal ladina kafaru sawa'un alayhim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sunu borom ne ñoñe nga xamanteni ni dañoo wéne mo xam war nga len wala waro len wo nga len wala wo len duñu gëm ndax ay yefer lañ mu'anidun dañoo fetal ñoñu nekkon ñaarelu xaj bi. Ñettelu xaj bi nak mo nekkon al munafiqun nafiqiya. Waxon na ni nafiqiya moy ñinga xamanteni ni ñom laysu ma'al kufar andu ñok yefer ya, walaysu ma'al mu'minin andu ñok way gem ya, manam faru ñu fi faru ñu fe. Motaxon mu ne won mudhabbina bayna dhalika la ilaha ula wala ilaha ula, dañu nek ño xamanteni ci digeunte ba lañ farewuñu fi farewuñu fi. Ñoy ñoy nafiqi muzabzabina bayna dhalika la ilaha ula wala ilaha ula. Kon gis nga aya bobu daf lay won melokanu nafiq mango. Mune won nafiqi ñom ci kaw da nga len di jappé ay julit, waye ci bir ay yéfer lañ. Mune ñom ño gënono bon yéfer yi ñom nafiqi, nafiq mo gëna bon yéfer mago. Ndax yeufar mom ideologie bi nga xamni gëm nako man ca jafalu, mais nafiq moy ko xamanteni ni day feñal lo xamni gëmuko. Est ce que gis nga day feñal lo xamni gëmuko. Mu ne kon sunu borom wacce won na ci nafiqi ay yu bari ngir sen dangerosité, manam ni ñu grawé. Sunu borom wacce ci ñom ay yu bari di ci yé julli ji di leen ci bayyi lo xel. Nafiq dafa graw, loolu taxone salafu salih dañ ko ragalon, dañ doon ragal nafiq nek ci ñom. Jëlal ko melni Umar ibn al-Khattab da daan ragal bok ci nafiq yi. Loolu دليل على صدق ايمانه لا لولو تكتال لا بودون وني نغمم بو دغو غيس nga nit ki ngamam bu dego du taxaw di setal bopam ne man duma nafiq dedet, waye day ragal day tit bañ ci bok. مونه نك اما المنافقون فبدا ذكرهم من قوله ومن الناس ولا فبدا ذكرهم من قوله ومن الناس من يقول آمنا الى قوله يكاد البرق يخطف ابصارهم مونه نافقي سونو بوروم دا فا سوتي سي نيوم اي ايا في بقره سوتي نا سي نيوم ايا نساء مو سوتي نيوم ايا كذلك بل صح مو دوبي لين سا سورة المنافقون قال الله سار النافقي يسنغ يينن سا دي نغي غيس مو جاي فارام فاتي سين مانام سين دوخولين بخي ين دون ديف بور يقدين الاسلام xolal dem nañ ba ag ci tabax jakka guéné sen xaliss tabax jakka waye jakka ja lu doon djublu way ja moy xex islam ray yonnati bi alayhi salatu wassalam fa ki nga xamanteni da fay ñew pour yaq ci islam wala yeneem nek ray yonnati bi ñu fat la kufrir la setal lool gis nga nafaq kon mu grawé motax julit dafa di ci bopam di ti ci bopam Allahu musta'an mune kon sunu borom tambale ci ñom ci waminan nasi may yaqulu amanna amna ci nit ñi ño xamne dañ na gëm nañ wama hum bi mu'minin sunu borom ni waye ñom gëmuñu dañ ko wax ci seen lamiñ mais nekkul seen xol yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun dañi de jema nax yalla di jema nax way gem yi yalla ne waye naxuñu kenn loolu seen bop waye nak yeguñu ko gis nga su fekke da ngay wax lo gemul nga japp ni yaangi nax ñi gem loolu na xoleen de sa bop ngay nax sa bop ngay nax ngok motax fexel ba boy bok ci dara wala ngay revendiquer ci dara na fekk mu nek ci ngeum gu deug na du wer sa xol ngalo na wer sa xol ngok tay nak mom jikko nafiq ak doxalinu nafiq dafa bari lol mune ba aya egg ca yakadul barq yakhtafu absarahum mune li nga xamanteni moy barq bi mi melax mi xaw tout rek mu daldi fekk seeni beut yobbu bu gaaw mune ay yoy yeb hada kulluhu fil munafiqin ay yoy yeb ci nafiqi la ndogo li shiddati khatarihim ngir lan ngir tarayuk sen danger dañu graw wa qubh fi'lihim ak sen jëf yu ñaaw ñew di and ak yonante bi nan ko ah yow gëm nañ la te fekk seen yene moy ray yonante bi ñew di feñal islam te fekk seen yene moy islam map islam daanu islam sulu seen yene moy yéfer yi not islam ñu ñew di feñal islam nak di woné né ah ñun kat ay julit lañ nga lool mako bu boba sen position day nek position bu dangereux ci islam xam nga lutax yefeur bi mom da la sori mais nafiq bi mom daf la jégué nga ko moy li olaf di wax nan seus ci yow rek te dula rek am ñoo xam dañuy seus ci yow rek nak dila rek lolu moy nafiq dañ lay jégué ba paré nak dila def lu bon ya def lu ñaaw ya def lu soxor su dara lu metti dalé sa kaw ya ngi dégg ñu lay def ndokku nono na ñaaw sëkk ko so nekké ci jamm ñuy am yéene jamm joju dañ di fexé téggi pexé pour jamm joju dañ say secret ñi la jégué ñokoy génné ki la sori da xam sa secret xamu sa secret su nga nafiq ni mu garawé ñom ñoy mën di tok ci jotaay yu islam yi di génné secret yu bu jog dox ci yoonu yalla joté ñom ngay dégg ñu nan la tanfiru fil har uyen tay nak dafa tang muhammad nañu may suñu jamm sallallahu alayhi wasallam nañu may suñu jamm nak tay dafa tang nañu bayyi ñu noppalu nan suñu ataya nan suñu ñar nan suñu ziri tay gennuñu la tanfiru fil har naj bi dafa tang pour décourager lo way gëm yi gis nga nonu islam yi dañu bëri stratégie wa qala ta'ifatun min ahli alkitab aminu billazi unzila 'ala allazina amanu wajha an-nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un khol strategy bu graw te pourtant ñu bari duñ ko baye xel lego le nga deg ko ñew ne ah man nangam jek jek da dama taxaw fi ne day bilitere nan waw gis nga islam bi mo ci duggé wala li nga xamanteni ni moy sunna yonent bi gis nga buma ci duggu ay conviction moma ci dugalon waye bima gesso ba ci bir demna ba gis ni nekati li ak li mo ci nek motax ma genn ci lolou yeb propagande la gennu propagande la lolou la ta'ifatun min ahli alkitab waxon xam nga luñu waxon dañ ne nañu xey buñu xeye ñu dem ci yonent bi ne gem nañ legi nak dañ fay tok ba ngon bu ngon joté ñun ñep ñu gennat ne weddi nañ suñu wédé bu ko défé nit ñi dañ nan ah ndekaté muhammad sallallahu alayhi wasallam mi limu indi dëgërul parce que bu dëgërul mbolo mi gëmon ko danañ fa tok waye ñi ngi ni gennat ci bu ko défé ku ci duggon ngir conviction té dëgërul lolu mëna yëngal sa conviction nga gennalé ci la'allahum yarji'un wala stratégie yi gis nga wala stratégie donc yoyep ci lan la ci li nga xamanteni moy nonu islam yi mune kon lolé lepp ci nafiqi la gis nga ko la wacc mom borom bi tabarak wa taala mu ci woné sen dangerosité nafiq nak moy lan nafiq moy ki nga xamanteni ni yuqtinul kufr wa yudhhiru al-islam da fay neub kefeer ci xolam di feñal islam nan la man julit la te fek islam rek la bañ julit rek la bañ ak wedd yalla mo nek ak mom legi nak nafiq dafa am ñaari façon dafa am bu mag ak bu ndaw nafiq bu mag bi moy an-nifaq al-i'tiqadi huwa allazi yubtinu al-kufr wa yudhhiru al-islam moy nafiq pas pas koku mom pass passam moy pass pass bi nga xamanteni moy pass passuk nafiq moy ki feñal ak njulite te ne bu kefer koku lan moy atem hukmum moy lan moy mukhrijun anil milla atek jef jojje moy day lay genné ci islam ndax nifaq akbar la gis nga ko hukmuhu mom moy lan nifaq akbar mukhrij anil milla da lay genné ci islam façon nafiq bo boko defé do nek julit mu am nak luñu tuddé an-nifaq al-amali wala an-nifaq al-asghar moy nafiq bu ndaw moy lan moy an yakuna fika shu'ba min shu'ab an-nifaq moy mu nek ci yow len ci yefi nafiq yi comme masalan da ngeen di dégg hadith ñu né qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayatul munafiq salasu idha hadatha kadaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana gis nga da ngeen deg ñu len wax hadith yoy mandar gay nafiq ñatt la su waxtane katch wax lu dul deug gis nga su waxtane ay nar da fay nar rek gis nga wa idha wa'ada akhlafa su digé wouté dig bi do respecté limu digaté bon na la dig gis nga li olof nan wax ba ciéré ji saf yap té rayo dara mon na la dig lu né mu dig la wayé nak akhlafa day wouté dig bi du ko respecté wa idha tumina khana soko wolo am ci mom confiance denk ko sa secret wala nga sas ko dara wala nga jox ko dara wala nangam ak nangam sekk ak mom ko leure khanam wor la c'est un traître gis nga ko yoy nonu ben bu mu nek si nit ki na nit ki xamni nek na si mom jikko nafiq lolu moy an-nifaq al-amali lolu moy nafiq bu ndaw bobu nak la yukhrij min al-millah dula genné ci islam tank yaa ngi am ci niveau boobu. Kon loolu moom mooy façon nafiq yi, gis nga ko. Weddi yàlla tam kufru tam noonu la am, dafa am kufru bu mag ak kufru bu ndaw, kéefeer bu mag kéefeer bu ndaw. Kéefeer bu mag da lay génne ci islam, kéefeer bu ndaw du la génne ci islam, parce que gis nga ko. Waaye nag kéefeer gu ndaw nafiq gu ndaw yooyu moo gën a garaaw, moo gën a garaaw bàkkaar yu mag yi ma ko, ñoom ñoo gën a garaaw bàkkaar yu mag yi ma ko. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam ñoom ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tay sir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.